سورة التكوير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. اللہ بازارِ مہربان جے نالے سا شروع جڑے سج ویڑبو ائی جڑے تارا میرا تھیندا ائی جڑے جبل ہلایا ویندا ائی جڑے ڈھکیوں ویامن تے ڈاچوں بیکار چھڈبیوں ائی جڑے جھنگلی جانور گڈ کبا ائی جڑے دریا باہے وانگر تپائے با ائی جڑے جیے پان میں ملائے با ऐं जॾहिं जीअरी पूरियल नियाणी पुछबी त कहिड़े ॾोह करे मारी वई ऐं जॾहिं आमाल नामा खोलबा ऐं जॾहिं आसमान छिलबो ऐं जॾहिं दौज़ख ॿारबो ऐं जॾहिं बेहिश्त वेझो कबो तॾहिं हर हिकु जीव जेकी हाज़िर आंदो सो ॼाणंदो. الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. پوئتي هٽندڙن تارن جو قسم کھڻا ٿو جي ڪڏهن سدا هلندڙ آهن कॾहिं लिकी वेंदड़ आहिनि ऐं कसम आहे रात जो जॾहिं पोइ ते मोटंदी आहे ऐं कसम आहे सुबुह जो जॾहिं रोशन थिए त बेशक इहो क़ुरान हिकु मोकिलियल सगोरे मलिक जो पैगाम ॾियणु आहे जो सघ वारो अर्श जे मालिक अल्लाह वटि वॾे मर्तबे वारो आहे जो मञोतीअ वारो उते अमीन आहे ऐं ही अव्हां जो साथी محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چریو نہ ہی اے بے شک ان ملک کے آسمان جے پدھرے کنارے تے چتائے ڈٹھو آئے اے اوہ اوہاں جو ساتھی کچھ جی گال ڈسن تے بخل کندڑ نہ ہی اے قرآن تڑل شیطان جو کلام نہ ہی کوئی کیڈاں ونجو تھا یہ قرآن جہان وارن جی نصیحت کھاں سوائے بیو کی نہ ہی अव्हां मां जेको सिधो हलण घुरे तंहिं लाइ आहे ऐं जहाननि जे पालनहार अल्लाह जी घुर खां सवाइ ॿियो कीअं अवीं घुरी न सघंदो.